Друга книга Самуїла, розділ 10. І сталося потім, що вмер цар Амонський, і замість нього царював Ханун, його син. Давид собі подумав: «Покажу свою доброзичливість до Хануна, сина Нахаша, як показав був свою доброзичливість до мене його батько». І послав Давид своїх слуг, щоб потішити його по його батькові. Як же прийшли слуги Давида в край Амонський, сказали князі Амонські до Хануна, свого зверхника: «Гадаєш, що Давид, посилаючи потішників до тебе, хоче вшанувати твого батька? Хіба не на те, щоб роздивитись на місто, розвідати його, а потім зруйнувати, послав Давид своїх слуг до тебе?» І повелів Ханун схопити слуг Давида, пообголювати їм бороди наполовину, пообтинати одежу аж по бедра та й відіслати. Ці сповістили Давида, і він вислав їм назустріч, бо мужі почували себе дуже засоромленими, і велів їм сказати: «Сидіть у Єрихоні, поки не виростуть у вас бороди, і тоді повертайтесь». Амонії ж, побачивши, що стали ненависними Давидові, послали найняти араміїв з Бетрихову, араміїв з Цови, 20 000 піхоти, і царя Мааху, 1000 чоловік, і людей з Тову, 12 000 чоловік. Почувши це, Давид послав Йоава з усім військом. Амонії виступили і вишукувались у бойову лаву при вході в місто, тим часом як арамії з Цови та Рехову, люди з Тову і Мааха були окремо на вільному полі. Йоав, побачивши, що йому грозить битва і спереду, і ззаду, вибрав щонайдобірніших з Ізраїля і вишукував їх у лаву проти араміїв. Решту ж військового люду передав під провід братові своєму Авішаєві, щоб прилаштувався проти амоніїв, і сказав: «Якщо арамії подужають мене, ти підеш мені на підмогу. А якщо амонії подужують тебе, я піду тобі на поміч. Кріпись і будьмо сильні за наш народ і за міста нашого Бога. Господь же нехай учинить, що йому до вподоби». І як Йоав із військом, що було при ньому, почав наступати на араміїв, то вони втекли від нього. Та й амонії, побачивши, що арамії втікають, теж почали втікати від Авішая і вернулись у місто. Тоді Йоав покинув амоніїв і повернувся в Єрусалим. Коли побачили арамії, що їх побив Ізраїль, вони зібрались разом. Гададезер послав і привів арамії, що були за рікою, і вони прибули до Хиламу під проводом Шоваха, начальника військ Гадедезера. Про це сповіщено Давида, і він зібрав усього Ізраїля, перейшов Йордан і прийшов до Хиламу. Тоді арамії виступили проти Давида і бились із ним. Та арамії втекли від Ізраїля, і Давид убив 700 колісничих коней і 40 000 кінотчиків. Шоваха, начальника війська, поранено, і він помер там. Як же побачили всі царі, залежні від Гададезера, що їх побив Ізраїль, то замирилися з ізраїльтянами та й піддались їм, а арамії боялись уже допомагати амоніям.